Enunțați problemele și realizările dumneavoastră. Exact. Lăsați-i pe cei care... Exact. Ca să scurtăm puțin. În monografie n-am introdus și realizările lor, ci doar foarte puțin. Limitele, ca să putem merge mai repede. Peste 200 de pagini, ceea ce nu sunt ediții critice pe textele respective. Rezultatele cercetării superiorului, de fapt, sunt puțin două nivele. La primul nivel am inclus. Coordonatele de asamblu ale tuturor numărilor pascale cristostomice în tradiția manuscrisă și tipărită. Genealogia Omiliei la Paști, din volumul 59, de adăcată pe următoarea rezultate de lucru. Argumentată raportului de autenticitate și paternitate pe baza distribuirii textului inițial în 32 de lecțiuni, clasificarea Omiliei pe baza criteriului cronologic, a formei de redactare și structural. Stabilirea raportului cronologic pe secole, stabilirea raportului de filiație și de realitatea stelelor, prezentarea tuturor aspecte ale literare și evolutive ale limbii literare în această Omilie. Al doilea nivel de lucru cu tine, stabilirea paternității reale a Omiliei Pascale din Evanghelia Învățătoare a lui Voresi din 1581 și, în final, premisele viitoare cercetări. Prezentăm întâi ce este acest cuvânt Paști. Cuvânta Matea Sfintelor Paști, Patrie și Izvoarelor, a produs concomitent cu textul liturgiei și a cunoscut o tradiție, o circulație consistentă în cărțile de limbă ortodox, încât este considerat parte importantă a textelor omilitice românești. Acest cuvânt cristostomic, manuscris și tipărit, a circulat în trei forme diferite, conform izvoarelor cercetate de noi în patrologia greacă. Textele din volumul 50, 52 și 52 au o circulație redusă și au fost traduse relativ târziu, în comparație cu textul din volumul 59, care a făcut parte din corpusul primelor texte și, începând cu secolul al XVI-lea, a cunoscut o continuă și bogată tradiție. În plan biologic, Omilia a fost în atenția cercetătorilor literaturii române de Pascudian, Gheorghe Grecu, Rădulescu, Odean, Mihail, Mare, Știeție, Tibiu și Vasiliu. Cercetările respective, având drept scop, evidențierea ei ca parte a grupului celor mai vechi texte românești și dovedirea autenticității și a paternității. Nu am identificat o studie aprofundată numai pe istoria acestui text în cercetarea filologică românească, de aceea obiectivul principal al acestui demers îl constituie prezentarea monografică a Omiliilor cristostomice pascale. Cea mai cu prezentarea evidenței acestea, dar clauza de evidență, a fost creată în prezentările bibliografice a Omiliilor cristostomice realizate în anii 2002 și 2007. Pe zic apoi criteriile metodologice, strategia de lucru, specifice oricărui studiu și funcție. În continuare vom prezenta Omilia Pascală din primul volum. Este volumul 50. Omilia este cuprinsă în coloanele 433, 442, cu titlu, împotriva celor ce se îmbată la înviare, care s-au zis în Sfânta și Marea Duminică a Paștilor, traduse integral de limba greacă pentru prima dată de Mitropolitul Grigorie Daschilu și tipărită la București în 1927, în volumul cu titlu, cuvinte puține oarecare din cele multe ale celui Sfânt Părintelui Ioan Tudelau. Omilia este cuprinsă în proiectilele 157 versuri, 159 versuri, cu titlu, împotriva celor ce se îmbată la înviare, care nu s-au zis în Sfânta și Marea Duminică a Paștelui. Următoarea traducere din limba greacă aparține starea Sfântului Măsirinian, Fragimaticul Silvestru, și a fost publicată în Viețile Sfinților, pe luna martie 1813, astfel, text integral și, în sfârșit, atașat celui de-a doua omilie din volumul 52, text fragmentar. A treia traducere după textul grecesc este efectuată de către studentul teolog Constantin Patriche, înfăptuindu-se tezei de licență a Facultății de Teologie Ortodoxă de București în 1913. A patra traducere tot din limba greacă aparține lui Dumitru Peciorul și este editată în volumul Cuvinte la Practice în Bărătești în 1942, având titlul Cuvânt la Sfintele Paști. Acest volum a fost reeditat în 2002 și 2008. Un fragment din această omilie am identificat în manuscrisul românesc de la Bar, 1956. Pentru stabilirea raportului de paternitate și autenticitate, a folosit metoda trăsăturilor specifice și comune ONU, pentru procedeul colaționării textelor, care a pus în evidență identitatea de conținut. În continuare, ceea ce am spus până aici este prezentat în următoarea schemă. Omilia din volumul 52, coloana 765-772, avem Omilia Pascală cu titlul Cuvânta Sfintele Paști, este cuprinsă integral în misceraniul omiliar al Academiei, numărul 33.294, cu titlul Acel Iuntru Sfinț Părintele nostru Ioan Statulus, cuvânt la Sfânta și Luminata Se Angliei, și la Pila 67, cu titlul Al lui Ioan Statulus, al cuvânt la Anglia. În tradiția cumplăjită prima traducere de eroare a pasiunii Metropolitului Panama Moldovei, în Carte Românească de Învățătură, Iași, 1643. A treia traducere este efectuată de Dumitru Peciolu și editată în volumul amintit anterior, în 1942, și în edițiile anterioare. Tradiția acestei de-a doua omilie pascale o avem prezentată în următoarea stelă. Omilia pascală din volumul 59, coloanele 723-725, titlul La Paște, este prima, cea mai veche și cea mai deasă recarcată de românii de sostorice. După efectuarea cercetării, am constatat faptul că atât în forma manuscrisă, cât și în cea tipărită, aceasta se prezintă în patru modalități astfel. Textul metric propriu-zis, textul inclus în alte românii sau ordine literare, text prelucrat și text prescurtat. Textul propriu-zis este cuprins în manuscrise din Sirania și în cărțile de cult, modifrenic și pentecostat, relatate după modelul grecesc. Pentru conformitate, am efectuat editarea originală grecesc al Evolutiunului, Veneția 1745, cu modifenitul românesc din 1706, 1713, 1730, 1741, 1747, 1811, 1874, 1998, adică am trecut prin toate textele, prin toate secolele. Și am constatat faptul că textul este redactat cu fidelitate. Ediția grecească a Pentecostalului a fost confruntată cu edițiile Pentecostalului grecesc Veneția 1794, Acelul Românesc din anii 1743, 1753, 1767, 1854, 1945, unde am constatat aceeași fidelitate a redactării. În cea de-a doua formă, omilia este inclusă integral în cadrul altei omilii al lui Ioan Caleta în Coresi, Poiece 181 și de către Teodor Studitul. Forma prelucrată este cuprinsă în Paraclisul Monacului Rafael de la Dragomirna și ambele omilii au menționată paternitatea Chrisostomului. Textul fragmentar este impus într-o rugăciune din Învățăturile Luminatului Pasarab și în Pisania aceleia domnitor la pitoria sa din Curtea de Argeș. Precizând că forma fragmentară originală, cea din Neapăi Pasarab a fost redactată în Lila Salona și contribuiază tablourul analitic și descriptiv al Terei, descriptiv al Terei, iar traducerile efectuate în Salona le utilizează cercetarea noastră. Aceste prelucrări ale omenirii de la doua jumătate a secolului XVII-lea, împreună cu existența lei în manuscrisele grecești 599-563 din secolele 14-15, care include și predica lui Colesii din 1531, sunt argumentul autorității acestei omenirii în mediul ortodox pagan, încă din fază de început a românii literare. Prezentând în continuare doar numărul manuscriselor românești slavone și grecești de la Bar, care conțin această omenire. În catalogul Panaitescu, omenirea este cuprinsă în manuscrisele 148, 152 și 156 din secolul al XV-lea și în manuscrisele 213, 299, 345, 358, 440 și 495 din secolul al XVI-lea. Toate fiind coordonate pe suport de hârtie cu scriere semi-uncial. În limba greacă, omenirea este cuprinsă în manuscrisele 599, 573. În fondul de manuscrise românești ale Bibliotecii Academiei, omenirea este cuprinsă într-un număr de 6 manuscrise astfel. 447, 1953, 4787, 5032, 5484 și 5653. Omenirea pascală mai este inclusă și în manuscrisul slavă românii Codicele Dumnezeu sau Apostolul, aflat la Muzeul Literaturii din Iași, Casa Bosoftei, este cel mai vechi manuscris datat, cu scriere de limbă, cu relațiuni didactice. A fost scris la analize filologice de Cuse Mare și filologul ieșean Alexandru Garton, care a efectuat o analiză amplă și atât. Cartea manuscrisă, nu mai citim tot textul, după cum am promis. Cuvântul în cartea tipărită. Aici este prezentat în continuare fiecare carte, tipă. Prezentarea este de cronologie cronologică. Învățăturile din Iarul Evastara, către fiul său Teodosie. În acest sens, am folosit textul ales și stabilit de colega Moisil și Dan Zaltinescu, cu o traducere a originalului slavon, pe toată de continuu de el. Isania Mănăstării Argeșului, cea de-a doua prelucrare, cuprinde doar 8 lecțiuni din omilia pascală. Paternitatea acestei părți din omilia pascală din Pisani a fost sesizată și argumentată de către următorii filologi, Nicolae Drăgan, Petre Năstroiești și Pantaleon Rodean. Cazania Antona Coresi este o fusecere de omilii pe titlul capul ce se cheamă Evanghelie, cu învățătură, de cu 4 evangheliștii aleasă și de multe dumnezeiești în scriptură. Păstrată în formula reprezentativă de exemplare, care s-au înmulțit la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cazania conține Evanghelia la Paști, dar în studiile de specialitate, după cum vom vedea la vremea nivelului lucru, omilia pascală nu este atribuită Sfântului Ioan Gură de Aur. Noi vom face această întrebare astăzi. Codicele Sturzan, în forma prescurtată, conține două omilii la învieri. Cercetarea acestei a început încă din secolul anterior, când am cunoaște două etape distincte. Prima este cea lui Haștel, în cuvente de îmbătrân, în volumul al doilea, despre care s-a volumul despre care s-a discutat și ei aici. Redau cuvintele lui Demostene Rusul, care spunea că aceste trei volume ale lui Haștel au primit o nouă cale și se vește până astăzi ca model și trebuie să accentuez ca model care n-a fost atins de mine și de astăzi. Mă fi pentru care și pe mică, la timpul lui, a fost primul Elian de Răbărescu. A doua etapă a cercetării aparține cercetătorilor actuali, Ion Veție și Chim. Dăm citire doar rezultatelor finale ale domnului profesor Chim. Ponimica este reluată de Gheorghe Chim, care colaționează cele două omilii pascale din codicele Sturzanus, dovedind diferențieri fonetice și morfologice, lexicale și tetopice, dar și originea comună. Cu precizarea că, oare cine era un părinte, este anterioară celelalte. Extinsând cercetarea asupra manuscrisilor sale, reputatul filolog constată că în aceste diferenție nu sunt datorate decât prelucrările succesive a textului. Codicele Tudorescu a fost editat pentru prima dată de către Nicolae Drăgeanu. Analiza lui s-a făcut la începutul secolului al XX-lea și de aceea cred că merită reexaminată. Următoarea carte este care cuprinde România Pascală, cuvintele Sfântului Teodor Sfânt. Prima traducere în limba română este efectuată de părintele Chilpilare Episcopul Dumnezeului în 1784. S-a bucurat de două reînțări, în anul 1940 și în anul 1994. Următorul text este Parapisul Monacului la care de la Mănăstirea Dragomila, un alt text divin, cu titlul Parapisul Monacului la care de la Mănăstirea Dragomila, care include prelucrată această omilie a lui Ioan Gură de Aur. Manuscrisul a fost găsit de către pasionatul bibliofil Grigore Cocelescu în Biblioteca de Stat din Praga și trecut în catalogul imponabililor românești, a cărui copie se află la Biblioteca Națională a României. A fost consemnat pentru prima dată în analele Academiei Române și trecut în textele de fragmentele Iorga și 1 și 2 sunt o noutate, nu au fost incluse în cercetarea filologică actuală. Urmează cărțile de cult, monitrenic și pentecostal. Este de dată traducerea manuscrisă a acestora. Care sunt concluziile noastre? Am efectuat împărțirea pe secole și am obținut asta. Pentru secolul XIII, pentru postal, pentru secolul XVI, învățăturile, Pisania, codicele Platu, Iorga 1 și 2, Coresi, Molitene, codicele Sturzanus, codicele Tudorescu și codicele de la Ionul. Este o medie de tratare determinată în urmă de 7 clase de texte. Texte slavone cu setul opere, texte cuprinse în manuscrise slavonene, texte cuprinse în manuscrise românești, texte incluse în cadrul altei omilii, textul manuscrisul de Jofonie prelucrat în parapisul lui Rafael și text inclus în cărțile de tur. Din punct de vedere structural, s-a constatat faptul că învățăturile și cursania au doar numai doar 8 din cele 32 de lecțiuni ale omenirii. În continuare, am supus analizei raportul între secol. Asta a venit în fiecare secol particularitățile filologice. Pentru secolul XVI au depistat 10 aspecte, lipsa unei întregi lecțiuni, prejucări de cuvinte, înlocuiri de cuvinte, lipsa unei literi datorate unei atenție, adaos de litere, greșeli ortografice, lacune datorate copistului sau traducătorului, interpolări, contaminări și reluarea unei secvențe în codicele de la IELU. Pentru secolul al XVII-lea au depistat 4 aspecte, adaugii, de litere, de cuvinte, interpolări și o lacună fragmentară. Pentru secolul 18, înlocuiri de cuvinte, formă de redactare și extrapolare. Iar pentru secolul 21, doar o extrapolare. Apoi, prin criteriul bibliologic am prezentat contextul geografic și cultural al tradiției acestor omenii, am ajuns la următoarele certitudini. Copierea omenirii în mai multe forme confirmă mentalitatea epocii din dorința schimbului documentelor în limba română declanșată în secolul anterior. Omenirea a dobândit autoritate prin copierele repetate, fapt dovedit prin cele două fragmente iorca și implicit interesul românilor pentru valorile culturale spirituale. Prezența constantă a unei pascalitate în ediții fraților de cur confirmă ancorarea directă la tradiția bizantină. Și textul omenirii a fost bine conservat prin tradițiile și tăriturile succesive. După toată această cercetare, a rezultat această stelă. Am urmărit și evoluția lingvistică a acestei omenii, practic cuprinsă în studiu, și de la ultima parte a studiului, pentru că am să mai Enunțați concluziile. Enunțațiile. Cercetătorul bizantinologul Vasile Grecu, urmat de către cercetătoarea Maria Răcrescu, spuneți care au infirmat originea cristostomică a omenirii pascale din Evanghelia cu învățătură. După colaționarea textelor, am constatat următoarele. Lui care care aparține doar toată reprodosovie și interpolările, iar restul este ascult triangulă de oameni. Și în continuare citim doar, era foarte important aici, greșeala făcută se constată pe trei planuri. Primul plan privește filologia românească, unde informația a fost preluată și citată de aprind în diverse studii. Planul 2 privește pe editorii corpului grecesc, care au încadrat omilia din 1959 în categoria omililor spuria, în doielice, deci nici ei nu au observat diferența asemănarea dintre Teodor Studitu și Ioan Caleca. Și trei, partea a treia privește toate manuscrisele europene deschise în studiul Rădorescu, recitirea și stabilirea paternității lor reale. După concluzii, urmează premisele cercetării viitoare. Primul aspect, reevaluarea întregului corp al Evangheliei învățătoare și a tuturor studiilor a tuturor omenirilor din studiul Rădorescu, cercetarea atentă a tuturor manuscriselor slavone, grece și românește la VAR și filialele sale, din alte biblioteci și depozite de patrimoniu, din spațiul românesc, urmare biblioteci ale lumii, cuprinse la studiul realizat de academicianul de Cipru Cundea. Reevaluarea codicului Codorescu, cercetarea codicului Martian și cercetarea Evangheliei Învățătoare de la Moldova 1642, 1643, 1640 și cea de la Zeau 1644. Mi-am îndreptat atenția și asupra acestei Evanghelii Învățătoare, nu am găsit sursa, în schimb, ieri, domnul profesor Gafirescu ne-a întărit informația și urmează în cercetarea viitoare să atingem și acest subiect.